ogłoszenie społeczne. Szukasz, czytasz, piszesz, klikasz, czekasz, dumasz i odbierasz. Bo zakupy przez internet są całkiem proste. Nie musisz nawet wychodzić z domu. Chociaż kupiona rzecz może ci się nie spodobać, albo zwyczajnie się rozmyślisz. Czy wtedy się martwisz? Nie! Masz aż 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej przez internet bez podania przyczyny. Takie prawo, że można. Dowiedz się, co jeszcze możesz na prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W Lidlu mamy tyle rodzajów pieczywa, że każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Cieplutkie bagietki, chrupiący chleb drwalski, żytni chleb na zakwasie, pachnące kajzerki, delikatne, maślane kruasanty i wiele, wiele innych rodzajów wyjątkowego pieczywa. Dla każdego jego ulubione, chrupiące z pieca. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza. Pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 stycznia, minęła 14. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwa zarzuty dla Gruzina zatrzymanego w sprawie zabójstwa w Bukowinie Tatrzańskiej. 26-latek odpowie za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. Sejmowa Komisja Zdrowia na wniosek PiS zajmie się w piątek sporem lekarzy z ministrem Arłukowiczem. To jest podanie ręki przez opozycję władzy. Królewskie orszaki przemierzą wieczorem Hiszpanię do Barcelony. Trzej królowie przypłyną statkiem. Dwa zarzuty dla Gruzina zatrzymanego w sprawie zabójstwa w noc sylwestrową w Bukowinie Tatrzańskiej. 26-latek usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa, mówi Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. Ze względu na toczące się postępowanie, ze względu na dobro toczącego się postępowania, informacje może przekazać jedynie prokurator. Mogę dodać, że mężczyźnie za dokonanie zbrodni, zabójstwa grozi najsurowsza kara przewidziana w polskich przepisach, nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Do tragedii doszło pobójce w jednym z lokali na zewnątrz. Jeden z mężczyzn nożem zaatakował dwóch mieszkańców Podkarpacia. 22 i 23-latek doznali ciężkich ran, kłutych i ciętych. Poszkodowanym szybko udzielono pierwszej pomocy i przewieziono do szpitala w Zakopanem. Jednak lekarzom nie udało się uratować starszego z nich. Podejrzanego Gruzina policjanci zatrzymali wczoraj w Warszawie. Konfliktem lekarzy z Ministerstwem Zdrowia w piątek zajmie się Sejmowa Komisja Zdrowia. Taki wniosek, by rozwiązać patową sytuację, złożyło Prawo i Sprawiedliwość, mówi rzecznik partii Marcin Mastalerek. Zwołanie Komisji Zdrowia na piątek to jest podanie ręki przez opozycję władzy. My robimy to w poczuciu odpowiedzialności. Zaproszone będą dwie strony, zarówno premier Kopacz i minister Arłukowicz, jak i przedstawiciele lekarzy. Mamy nadzieję, że to będzie najlepsze miejsce do tego, żeby zakończyć ten spór i żeby Polacy byli leczeni. Jeżeli to się uda, to niepotrzebne będą wtedy strajki. A ogólnopolskiego protestu nie wykluczyli dziś na wspólnej konferencji prasowej przedstawiciele 5 lekarskich organizacji. Pan minister, wprowadzając źle przygotowaną, wewnętrznie niespójną, sprzeczną ze sobą reformę, naraził na szwank cały system, a przez to bezpieczeństwo pacjentów. W tych warunkach nie tylko lekarze rodzinni, ale także wszyscy lekarze systemu nie będą pracować, bo grozi to bezpośrednio samym pacjentom. Mówił wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Zdzisław Szramik, a Jarosław Zawiliński z Polskiej Federacji Pracodawców Prywatnych Ochrony Zdrowia ujawnił, że lekarze rodzinni rozważają wypowiedzenie kontraktów. Duża część lekarzy ma aneksowane umowy, czyli umowy obejmują jeszcze na przykład 3 miesiące i mogą nie podpisać następnych umów. Duża część kolegów się złamała i podpisała te umowy. Po analizie warunków, w których przyszło im pracować, zastanawiają się nad wypowiedzeniem tych umów. Kontraktów z NFZ-em na ten rok nie podpisało 5 tysięcy lekarzy w całym kraju. Zamkniętych jest około 1,5 tysiąca przychodni, najwięcej w województwie lubuskim, około 75%. Rosja pilnuje swojego embarga. W pierwszych dniach nowego roku służby nie przepuściły przez granicę ponad 200 ton owoców i warzyw, między innymi z Polski. Produkty zostały zawrócone na Białoruś, przez którą jechały tranzytem. Rosselhoznadzor poinformował, że na drodze Mińsk-Moskwa zatrzymano ponad 90 ton polskich i mołdawskich jabłek przewożonych, jak to określono, z naruszeniem ustalonych zasad tranzytu. Z kolei ponad 70 ton owoców i warzyw było wiezionych z niewiarygodnymi dla Rosjan dokumentami wydanymi przez Republikę Białoruś. Oprócz tego około 20 ton jabłek z Serbii nie posiadało niezbędnych oznaczeń fitosanitarnych inspektorów z Białorusi. Wcześniej, 2 stycznia, inspektorzy Rosselhoznadzoru zakazali przewozu do Kazachstanu 19 ton polskich jabłek oraz nie przepuścili do tego kraju 45 ton ukraińskiego masła. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Wieczorem ulicami hiszpańskich miast przejdą orszaki Trzech Króli. Zgodnie z tradycją jutro rano przyniosą dzieciom świąteczne prezenty. Dlatego właśnie mędrcy ze wschodu już dzień wcześniej przemierzają zakątki Hiszpanii, hucznie obwieszczając swoje przybycie. Największy orszak przejedzie ulicami Madrytu. Kacpra, Melchiora i Baltazara przywita orkiestra i chór. Karoce przejadą głównymi arteriami stolicy Hiszpanii, a o 9 wieczorem królowie wygłoszą orędzie. Przemówieniu będzie towarzyszył pokaz sztucznych ogni. Do Barcelony mędrcy ze wschodu dopłyną statkiem. W porcie przywita ich burmistrz miasta. Orszak będzie miał prawie kilometr długości, a jego dodatkowymi atrakcjami będą w tym roku 5-metrowy goryl, gigantyczna lalka i metalowy koń. 6 godzin potrwa przemarsz Trzech Króli przez Sewillę. 4 godziny trwać będą parady na Wyspach Kanaryjskich. We wszystkich miastach wśród tłumów widzów zostaną rozsypane tony cukierków. Dzieci wierzą, że 6 stycznia o świcie Trzej Królowie zostawią im na parapetach okien prezenty, dlatego przed snem pozostawią tam herbatniki, a dla wielbłądów wodę i marchewkę. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Do końca dnia w centrum pogodnie, na wschodzie i południu śnieg, a na zachodzie i nad morzem deszcz ze śniegiem od minus 2 do plus 4 stopni. W nocy na południu i wschodzie przelotne opady śniegu od minus 10 stopni na Podlasiu do zera na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy zdjęcia można pokazać w radiu? Tak, jeśli jest na nich Wojciech Mann i na przykład zabawki jego dzieciństwa. Dostałem koguta drewnianego na biegunach, w którym się bujałem. Pan nie widział, jak ja się potrafię dynamicznie bujać, proszę pana. Dziś po 18:00 na naszej antenie pojawi się Fotografomania, czyli najciekawsze fragmenty spotkania, które odbyło się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Spotkania wokół nowej książki Wojciecha Manna. Ciekawe, co też pan tam napisał. No wie pan, ja tam wszystko napisałem. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Od 2 stycznia wielka wyprzedaż w Media Expert. Wymień swój stary telewizor na nowy telewizor smart. Taniej nawet o 1000 zł. Nie sysłu Czepłabomend. Słucham? Czepłabomend. Powtórz. Bacić Anna. Coś chyba niedokładnie. To nie? Aha, jeszcze raz. Nie sysłu Czepłabomend. Nie wszy. Sysłu. Ha. Cze. Pła. Co. Abo. Na. Med. Rozumiem. Tak by wyglądało radio, gdybyśmy my mówili tak, jak ludzie płacą. Dokładnie, ale tak nie zrobimy. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To. Dla. Ciebie. Staramy się. Być. Coraz. Lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Saturn radzi, myśl technologicznie i nie przegap ostatnich okazji wyprzedaży dziesięciolecia. Jeszcze dziś we wszystkich naszych sklepach, a jutro już tylko na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

mnie to? Andrzeja Poniedzielskiego, podanie o. Podanie, które można byłoby przy okazji tak ważnej, pierwszej w nowym, lepszym roku spróbować uzupełnić. Standardowo. Najpierw rozliczyć się z rokiem minionym. Najłatwiej podsumować to, co jeszcze się wyraźnie pamięta, jak na przykład losy choinki wylatującej przez okno, o której była przed chwilą mowa. Jedna choinka i święta mamy podsumowane. Jeszcze bliższe wspomnienie – Sylwester. To zagadnienie zanalizuje bardzo serdecznie Jan Węglowski. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Ponieważ moja żona zawsze mi zarzuca, że nie ma ze mnie pożytku, między innymi z racji mojej niechęci do tańców, postanowiłem zrobić jej niespodziankę i na 2 miesiące przed Sylwestrem zapisałem się na kurs tańca towarzyskiego. W skrócie powiem tak, nikomu nie życzę tej gehenny, jaką sam przeżyłem. To był horror. Dla wszystkich. A ja się zaparłem i w sylwestrowy wieczór, wykupiwszy uprzednio bilety na bal w eleganckim hotelu, które kosztowały mnie majątek, udaliśmy się z małżonką tamże. Przyjemnie było patrzeć na może nie tyle suto, ile elegancko zastawione stoły oraz kilkuosobową orkiestrę strojącą swoje instrumenty. Na początek dla rozluźnienia i kurażu wypiliśmy po pół kieliszka wina, bo tyle tylko przypadało na głowę według kosztorysu zawartego w menu, i skubnęliśmy po marcheweczce stanowiącej przystawkę przed głównym daniem. A kiedy zespół zaczął grać, naturalnie z playbacku, zaprosiłem zdumioną małżonkę do tańca. I muszę powiedzieć, że totalnie ją zaskoczyłem, nadeptując tylko 4 razy na jej stopy w trakcie 3 zagranych, to jest puszczonych z płyty kawałków. Po to chocony sukcesem zakupiłem po zbójeckiej cenie całą butelkę wina i ono dodało mi skrzydeł. Od tego momentu każdy muzyczny kawałek był nasz. Niezależnie od gatunku, czy to rumba, czy to czacza, czy to walc angielski, wszystkie pięknie wychodziły mi w rytmie 2:1. Naturalnie moje popisy zyskały ogólny poklask, zwłaszcza wśród żeńskiej populacji balowiczów, i dlatego po kolejnej butelce, tym razem wódki, korzystając z okazji, że małżonka poszła sobie przypudrować nosek, dałem się porwać do tańca grupie samotnych kobiet ze stolika koło szatni. Krótką przerwę zrobiłem jedynie na konsumpcję dania głównego, czyli ślimaka w kokilce z rzeżuchą, oraz rozchmurzenia żony, zachmurzonej moimi choreograficznymi powodzeniami. Reszta balu jawi mi się w pamięci jako nieustanne pasmo rytmów, kroków i figur tanecznych oraz panorama różnorodnych kobiet pragnących mnie wziąć w ramiona i przetańczyć w nich całą sylwestrową noc. Do domu wróciłem sam, gdyż żona opuściła mnie i szampańską zabawę zaraz po północy, a kiedy po tygodniu odezwała się do mnie po raz pierwszy w nowym roku, to tylko po to, aby mi powiedzieć, że jeśli jeszcze kiedykolwiek zaproszę ją do tańca, to będzie to dla mnie taniec śmierci. Myślę więc, że warto jednak było stracić majątek na kurs tańca i bal sylwestrowy, zyskując w zamian pewność, że już nigdy w życiu nie będę musiał tańczyć. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, bardzo serdecznie. To jest szkoła tańców salonowych, tańców figurowych na 4 pa. 2 kroki na prawo, 2 kroki na lewo, 1 w przód, do tyłu, 2. Proszę panów, proszę się nie tłoczyć, dla każdego starczy dam. To jest towar niedeficytowy, nikt nie będzie dzisiaj sam. Drogie panie, cierpliwości, jeszcze chwilka, może 2. Każda będzie miała wzięcie. Kandydaci znajdą się. To jest szkoła tańców salonowych, tańców figurowych na 4 pa. 2 kroki na prawo, 2 kroki na lewo, 1 w przód, do tyłu, 2. Dżentelmeni zapraszają damy, ukłonno jej w rączkę cmok. Niepotrzebne ceregiele, byleby utrzymać krok. W tańcu ważne są dobre maniery, ważna elegancja, ważny dryk. Rączka, rączka, nóżka, nóżka, brzuszek i banknotów plik. Proszę pana, proszę się nie śnić, gubi pan w ten sposób wdzięk. Ryjek dobry jest u świni, wzbudza pan w kobietach lęk. To jest szkoła tańców salonowych, tańców figurowych na 4 pa. 2 kroki na prawo, 2 kroki na lewo, 1 w przód, do tyłu. proszę pani, tak nie można. Niesolidna firma to. Ten pan sam swój portfel odda. Nie przed faktem, tylko po. Panie, czemu pan tak podskakuje? To się może skończyć źle. Nóżkę panu ktoś podstawił. Szkodzi sobie pan, nie mnie. To jest szkoła tańców salonowych, tańców figurowych na cztery pa. Dwa kroki na prawo, dwa kroki na lewo, jeden w przód, do tyłu dwa. Proszę pani, uścisk w ścisku też granice swoje ma. Pani dusi cudzoziemca, polityczna to jest gra. Panie, panie, pan się chwieje, pan przesadził, pan ma dość. Cała sala już się śmieje, zmieni pana inny gość. To jest szkoła tańców salonowych, tańców figurowych na cztery pa. Dwa kroki na prawo, dwa kroki na lewo, jeden w przód, do tyłu dwa. Pamiętajmy, och, przyjaciele, kto przed tańcem wzbrania się, trzeba mu obiecać fancik, a zatańczy co się chce. Wszystkie pary tańczą na paluszkach, tak jak im orkiestra gra. Plucie trzeba na orkiestrę, ona swoje nuty zna. Gdy się ktoś poślizgnął w tańcu, na podłodze leży gość. Można troszkę gościa skopać, żeby miał padalec dość. Ludzie, ludzie, och, to nieładnie, leżące kopać bić. W tańcu można kiknąć kozła, dajcie człowiekowi żyć. Co jest twoje, to jest moje, odbijamy taniec to. Tańczy stary, tańczy młody, kto nie tańczy, nie ma go. To jest szkoła tańców salonowych, tańców figurowych na cztery pa. To jest szkoła tańców salonowych, tańców figurowych na cztery pa. To jest szkoła tańców salonowych, tańców figurowych na cztery pa. Mambo Suahala! Mambo Suahala! Mambo Suahala. Afrykańska legenda w języku Swahili. Tłumaczenie Avista. Ho! Huja sasali, taradi buhali, mambo! W Afryce raz mieszkał murzynek Mambo. I Mambo tam w filmie zobaczył... Rambo! Rambo. Był to odcinek serialu Ostatni. Tytuł odcinka... Morderstwo w szatni. Gdy Mambo zachwycił się filmem z Rambo, interesować się zaczął sambą. Ćwiczył więc pilnie przez całe ranki, by w dżungli stanąć w taneczne szranki. Mistrzostwa samby w kraju Swahili świętem są od wieków, a moi mili, jak wiemy, z sambą jest za pan brat Rambo, więc go do tańca zaprosił nasz Mambo. Telegram pocztą tamtamową posłał. Niestety nie Rambo, lecz Rocky go dostał. Rocky nie Rambo, niech lubi się sambą, miast samby Rocky woli tańczyć mambo. Nie mambo z mambo, lecz mambo bez mambo, bo gdyby Rocky zatańczyć chciał z mambo, to wtedy Rambo rusza w rytmy mambo, nie przejmując się sambą, a jak Rocky z mambo, Rambo świeżbi skóra. Przecież ta legenda to jest jakaś bzdura. Arkadiusz Jakubik w tłumaczeniu Avista. Wcześniej o szkole tańców salonowych śpiewała Iga Cembrzyńska. Po takim podsumowaniu minionego roku możemy przejść do snucia planów na przyszłość. Pierwszy punkt do zrealizowania – nauka tańca. I ważne jest, aby jak najszybciej zabrać się za szukanie partnera do tego tańca. Sposób poszukiwań dowolny. Przykładowy przedstawią za chwilę Beata Sadkowska-Steczek i Jerzy Jan Połoński. Ale najpierw Kamila Klimczak zaśpiewa piosenkę, którą powinno się śpiewać cały rok. Inicjatyw teatralnych ma zaszczyt zaprosić na mniej więcej 3 minuty z 3-minutowymi randkami. Odcinek pod tytułem Krótka randka w stylu retro. Witam panią, całuję rączki. Cze! Przepraszam, nie dosłyszałem. Cze! O, Nie wiedziałem, że obcojęzyczne niewiasty też tu przybywają, zatem excuse me, do you speak English? No tak, teraz ten błysnął language'em. Ależ absolutnie nie mam zamiaru błyszczeć, tylko doszło do zabawnego nieporozumienia, widzi pani. Wziąłem panią za niewiastę zagraniczną, importowaną, kiedy na moje filuterne, wręcz figlarne powitanie całuję rączki, w odpowiedzi usłyszałem cze. A co, mam lansować na długą gadkę? Mówię cze i szycho. A, to skrócona forma powitania, mniemam. A mniemasz, tylko ci się wydaje, że mniemasz. Nie tacy startowali. Ech, cóż za ząbek czesana harda dziewucha. No znów arcyciekawe nieporozumienie, zauważy pani. No nie chodziło mi o chęć posiadania pani, ale o przypuszczenie. Słówko takie. Czasownik. Aks, aks, poks, luzik i tak nic nie jarzę. Z czterech określeń, jakich użyła pani przed chwileczką, znam tylko ok. Zatem mniemam, przepraszam, inaczej. Zatem przypuszczam, że mogę wypowiadać komplement wstępny. Otóż, gdyby mnie poproszono o wskazanie ósmego cudu świata, bez wahania powiedziałbym o pani. Nie, osobiście to mnie to wali, wiesz. Ale moja prababka już by się pewno bujnęła. O, dobrze widzę, że trzeba inaczej, no. Zmieniam taktykę. Zatem co pani powie na bigbitową potańcówkę przy skandach? A wolne tańce przy tulańce przy przebojach Radia Luksemburg? Ale to będzie szałowa impreza. Co pani na taką ofertę? Może jeszcze powrócę marynara. Oho, tak, tak, widzę, że czuje pani klimat. I walniemy to z jakimś tanim winem? No widzi pani, moje początkowe skonfundowanie zmienia się w nastrój euforyczny. No wiesz, ale nie chodzę na imprezy, na które można się spóźnić jakieś 30 lat, co? Psia krew, że się wyrażę. No trochę mi łyso. Spoko, luzik. Przy następnym stoliku siedzi moja ciotka. Powiedz jej dokładnie to samo. Wystarczy minuta i jest twoja. O, dziękuję. Superancko. W deseczkę jesteś kobitka. Naprawdę dziękuję za oświecenie. Całuję rączki. Cze! Przepraszam, nie dosłyszałem. A, nic, nic. Mniemam, że to nieważne. Tak to mi brak, bardzo mi brak babci Ludwiki. Przed każdym zawałem stawiała kabałę, słuchała poważnej muzyki. Była wstydliwa, była wstydliwa. Ach, jakże, jakże, jakże mi jej brak. Dziadek mój czeka wiosnę, lato, jesień, zimę. Lato nim powiedziała tak. On czekał i czekał i widział ją we snach. A ty jesteś taka nowoczesna. Nie całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie. Czasami powiedz coś do wiersza. Nie będę śmiał się, nie. Nie patrz mi w oczy. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, ja ci to mówię najpoważniej, będzie źle. Nie całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie, bądź tylko wierniejsza, pokocham cię, pokocham cię. Pokocham cię, pokocham cię. Tak to mi brak, bardzo mi brak babci Ludwiki. Biegała co wtorek na podwieczorek i miała do kolan buciki. Była wstydliwa, była cnotliwa. ach jakże, jakże, jakże mi jej brak. Dziadek mój czekał wiosnę, lato, jesień, zimę. Wiosnę, lato, nim powiedziała tak. On czekał i czekał i widział ją we snach. A ty jesteś, a ty jesteś taka nowoczesna. Nie całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie. Czasami powiedz coś do wierszy. Nie będę śmiał się, nie. Nie patrz mi w oczy tak odważnie. Nie, nie, nie, nie. Nie, nie. Ja ci to mówię najpoważniej. Będzie źle. Nie całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie. Bądź tylko wierniejsza, pokocham cię, pokocham cię. Pokocham cię. Pokocham cię. Czasami powiedz coś do wiersza. Nie będę śmiał się, nie. Nie patrz mi w oczy tak odważnie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Ja ci to mówię najpoważniej. Będzie źle. Całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie. Bądź tylko wierniejsza, bo kocham cię, bo kocham cię. Bo kocham cię. Bo kocham cię. Stanisław Sojka z piosenką Agnieszki Osieckiej. Idąc dalej tropem noworocznych postanowień, tańczyć już potrafimy. Ale znalezienie odpowiedniego partnera, partnerki do tańca to zagadnienie tak rozległe, że należy je rozpisać w podpunktach. Pierwszy podpunkt – premierowa przesyłka z Krakowa od sekcji muzycznej Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn z Olą. Zaznaczam, że puenta piosenki jest wyłączną opinią zespołu. Zapewne to nawet taka przenośnia poetycka. O tym, że lepiej nie będzie. Kobiety są ekstra. No to jest po prostu niesamowita sprawa. To jest bajka, jak to zostało połączone i wymyślone i że coś takiego po prostu w ogóle mogło się urodzić. To jest niezwykła sprawa, jak ten ich mózg cały czas pracuje na najwyższych obrotach. One jakoś tak wszystko potrafią wybrać, dobrać, połączyć, że to jakoś tak naturalnie do siebie pasuje. Kobieta, nie wiem, potrafi wybrać odpowiednie imię dla dziecka, jak tego dziecka nie ma nawet jeszcze w planach. No, to jest taka sytuacja, że ona potrafi wybrać wszystko zawsze najlepsze, najbardziej oryginalne, najciekawsze. No tylko z wyborem tego faceta ma czasem jakiś problem. Jaki taki, aby był, może być o jednym oku, byle tego, byle był tego roku. Niechby zbój, byle mój, niechby pił, aby był, niechby pił, niechby pluł, byle tylko, tylko mój. Nie mogę zapomnieć, nie mogę odwrócić, jemu właśnie do łapia z głowy zrzucić. Nie mogę zapomnieć, nie mogę odwrócić, nie mogę zapomnieć, nie mogę przypomnieć, nie mogę zapomnieć, nie mogę odwrócić. Jemu właśnie dołogę z głowy zrzucić. Nie mogę zapomnieć, nie mogę odwrócić. Nie mogę, nie mogę przypomnieć.

kabaret Hrabi, wcześniej Bartłomiej Bredę. A do listy noworocznych postanowień dopisuje jeszcze zdobycie umiejętności prawienia komplementów. To może się przydać, ponoć przede wszystkim w życiu zawodowym. Chociaż pani Monika przyznaje, że otrzymała już w tym roku najpiękniejszy komplement, jaki kiedykolwiek słyszała. Cytuję: kiedy się uśmiechasz, to tak jakby tort dekorowały wróżki. Za 17 minut, godzina 15. W dzisiejszej powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego, po pierwsze, radiokanał, monolog Jacka Marii Hoense w wykonaniu Andrzeja Fedorowicza, po drugie, Andrzej Brzeski z piosenką dedykowaną wszystkim, którym ciężko było się dzisiaj obudzić, po trzecie, pani Eliza spotka pana Słuka w skeczu Jacka Janczarskiego. Halo? Halo? Jeśli chcesz coś powiedzieć, jeśli w ogóle masz coś do powiedzenia, jeśli chcesz się podzielić z radiosłuchaczami, zadzwoń do nas. Zadzwoń do nas. Zadzwoń do nas. Nasz redakcyjny telefon czeka. Radio kanał dla ciebie. Zadzwoń. No, dzwoń. Słucham, radio kanał. Jeżeli samochód zgaśnie podczas zamieci, proszę pana, to należy otworzyć drzwi. Najlepiej wszystkie, nawet klapę bagażnika. Jak wiatr wieje z przodu, to drzwi zablokować, żeby się nie zamknęły. Słucham? Co z tego, że nasypie? Niech nasypie do środka. I jednymi drzwiami nasypie, a drugimi wywieje, no. A jeżeli się rozchodzi, podmuch wiatru popchnie pana do najbliższego warsztatu. Najpierw oczywiście jak ruszy, niech pan spróbuje zapalić. Ale jak na ten przykład nie ma pan benzyny, albo to, co pan ma w baku, zamarzło, to pan leci spokojnie na samych drzwiach, tak. Dobrze jest ustawić się zgodnie z kierunkiem wiatru, ale proszę pana, nie zawsze jest to zgodne z pożądanym kierunkiem jazdy, tak. A czy ktoś jest z panem w samochodzie? Cała rodzina? No, to nie ma sprawy. Może pan halsować. Teściowa otwiera od zawietrznej, żona z drugiej strony i machają zgodnie z kursem, a pan steruje kierownicą. Ha, ha. No, widzi pan, jedzie pan, prawda? Za szybko pan jedzie? A hamulec? Nie działa, bo ślisko. Spokojnie. Niech żona się trochę wychyli, ale nie za dużo, bo wypadnie, i podkręci korbkę. Szyba się opuści, a pan trochę zwolni. I co, działa? I bardzo dobrze, że automatyczne. Sam pan sobie szyby będzie regulował. Znaczy, że akumulator działa, a teściowa nie wypadnie. Nie wywieje, nie wywieje. Jak są pasy na tylnym siedzeniu, to nikogo nie wywieje. Zimno? Bo brakuje ogrzewania, proszę pana. Kiedy silnik nie pracuje, to nie może być ciepło. Cóż za cóż, prom pana. Albo jedzie pan szybko i wszystkich przewiewa, albo wolno i przewiewa tylko trochę. Tyle, że pan wtedy jedzie dłużej. A jeżeli dodatkowo się rozchodzi, to przy małej prędkości może się pan przez zaspy nie przekopać. Więc niech pan wybiera. A ma pan poduszki? Niech pan je otworzy, i boczne, i przednie. Zaraz będzie cieplej. Nic nie widać przez poduszkę? Kurczę na grylu. A co ma być widać? Przy takiej zamieci i tak pan niczego nie zobaczy, no. Niech pan zwolni na chwilę i wyglądnie z boku. Najważniejsze, że ciągle leci pan do przodu. Nieważne, że w pole. Jak wszystko stopnieje, to się może okazać, że to autostrada. Tak i tak trzymać, kochany, tak trzymać. Do widzenia państwu. I przyjemnej podróży. Ale się facet rozpędził, jak nasza gospodarka, kurcze na grylu. Opowieść moja żywo przypomina historii dawny romantyczny czas. Nowy rok to dzień na straty, chociaż to nie jego wina. Szukam wtedy w starych gratach